ورشیر توحیدی، موبایل نمبر 0301-5710-124. دا زمنو او یعقوب علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام نوسیو دا حضرت اسحاق علیہ السلام زویو دے آلی کتابو وے دا زمن مشرانو یهود وے اغی یهودیانو ویسایانو وے اغی نصرانیانو او مون دا خپل مشرانو پا لار روانی و دا زمون مشران دی اللہ و ای خواد تاسو داوائی چه دای چیدنو دای یهودیان او یا نصرانیانو لکنن سوا چه خلق اغی داوی کئی چه مونگ احنابیو یا داوی کئی چه مونگ دیوبندیانیو خو زمان میرا باند را شو گورا را دیوبندیتا اغا اصل اغا بنیاد پا سبانه که خود شوه و اغا پا دیوانه چه اداس اداره قائمشی چه اغا اداره پا اغای که داس علماء کرام تیار شی چه اغای دنیا تا قرآن و سنت بیان کی دا اللہ را توحید بیانو کی و دا شرک ردو کی دا نبی علیہ السلام دا سنتو آغای ترویجو کی آغای لرواج ورکی دا آغای بیانو کی او دا بیدات او دا غلط و رسمون و رواجون و ردو کی زمائی دتمن دا سلور اصولو او پا دے بانی دا دیوبان دا عظیم اداری بنیاد کی خود شوه دے اس آیا چه زان تا دیوبان دے وائی نو چه آیا دنیا کی دا کار کے او کنکے قرآن مخلوق دا بیانے دا اللہ را توحید بیان کے او کنا دا سنتو دا نبی علیہ السلام بیان کے او دا پیداتو رد کے او کنا عزتمندہ کشردہ سیوی نو بیاس تا دعوی چیدہ نو اغا سیدہ او کدہ سنوی نو صرف پنوم کے خودو او صرف دعوی بانے چیدہ نو اغا سڑے کامیابی دی نشی. دیر غڑ غڑ مشرکان دنیا کی تیر شوی دی او دا غی نمونه چی دی نو عبدالله عبدالرحمن او دا دی کسم دا غی نمونه و نو پا غی بانی غی بچ نشو صرف نم که خودو بانی ها چه سڑه دا غی صحیح نم غنی بیا دنیا کی دا کار کردگی مظاهره و کی نو بیای دا خوش قسمتی دا او کنا نومی عبدالله وی او داغا سر اغا بوتانو تا مجسمو تا اغا لوی لوی خزو تا او لوی لوی درگاونو و کبرونو تا خکتا وی نصر پا دیبانی او سره کامیابی ده نشی چه زمانوم عبدالله ده عیسی علیه السلام چه غواله و چه اینی عبدالله آتانی الکتاب یقینا آزاد اللہ بندیم ما با اللہ ما تبا اللہ کتاب را کئی او ما تبا اللہ اگر ڈیوٹی زم واری دا نبوت را کئی عبداللہ ویلی رزان تا خوبیائی دا غی حق ادا کرده اللہ و اینو و ایلا عبدال نو عیسیٰ علیہ السلام مگر دا اللہ صحیح بنداو دا اللہ تعالیٰ صحیح عجز بنده و دا اللہ غلامو او دا غی حقی ادا کرده چه غی والده چه ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم یکینا اللہ زما رب ده زما مربی ده زما پرورش زما تربیت کون که زما حفاظت کون کے زما آکاو زما مالک زما حاجات پورا کون کے اللہ دے اوستاسم اللہ دے فابدو نو خاص دا بندگی عبادت دا غا غلامی کوئی خاص اغتا زان مختال جنائی آزا صراط مستقیم دا لارا نیغا دا چگی والی دی دا دعوت لگول دی او دا آواز لگول دی زمائی دتمن دا کاغو ویچین نی عبداللہ یقینا ناز دا الله بنده یما. نو دا دعوی پا زای وا چه زان تا عبدالله وای بیا با داغی تا کازی بورکی زان تا ردیو بندیت نسبت که نو بیا با داغی اغا تا کازی بورکی دا حق دا دیو بندیت اغا بیا بورکی زان تا دی حنفیو وی چه زد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه پا مسلک ما نو بیا یا ساتا د امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه مسلک داره چه مڑی ناوری دا زمائی دا اتمن دا دا آغا مسلک ده او دیوان دا آغا دا مسلک پہچان کی گی چه دا پا دی مسلکونو که دا آغا مسلک ده چه مڑی ناوری او پا غیبانی اغیی چی دنو بیا مثالون او دلیلون پیش کئی لکه امام ابن حمام رحمت اللہ علیہ فتح القدیر کی ذکر کئی چی او سڑے قسم اخری چی زو پلانی سر خبری نکم او اغا دا اغا سر آدم مرگ نباد خبری اکنی ایرانی کبر تاولا ادری دا یا ولا دا جنازه کٹ تا ادری دا و خبری و سر اکنی نو چه آیا را دی سڑی کسام ماد شه کفاره با ورکی یو کنا امام ابن حمام رحمت اللہ علی دا خپل مسلک مطابق فیصله ورکڑی دا و فتوه ورکڑی دا چه را دی سڑی آغا کسام ماد شه و نوی زکا چه مل اوری نانو کدوا سر خبری اکنو پند خبرو صاحب دی مل اوری نا وایا دې زایل چې راشي او دا واینو بیا دې سره مسلک بي سده راي ا دا کې دې چې کله فتح القدیر واینو بیا دې حنفي وي و چې دا غینه دې خوشي نو بیا زمای دې اتمن دا بیا یې هغه ته سلام کړی حنفي مسلک کې دا دي چې ته په دعا کې دا نشه ویل چې یا الله زما دا کار د پلانې په حق باندې وکا پا حق دا پلانی او پا برکت دا پلانی زما دا کارو کا پا حنفی مسلک که دا دی دا اللہ نا چه سوال که دا اللہ پنمو دا اللہ پا صفت بانے بکے دا دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دے دا دا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مسلک دے دا دا امام محمد رحمت اللہ علیہ مسلک دے زمائی دیت مندہ چه زما استاد دی مسلک امامان دی و مشران دی دارنگی حنفی مسلک دا دی چه ذکر که نو ذکر که با جهر نکه ذکر زمانگا دی مسلک اغلوی عالم مولا لکاری رحمت اللہ علی اغلی کی چه رب و استاده فی المسجد حرامون و جماعت که و وادو چه طول حرام دی والاو به ذکر اگر که پا ذکر سر ای جماعت که با آواز پا ذکر بانیم نوچه ها تعلیم ده دعوت ده تعلیم و تعلم ده نو اغا بغیر ده آواز نکی گی نا دارنگه ده امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه مسلک ده چه پا موسکه ده آمین پتاو نشه ویلی ذکر ده دعا ده او ذکر ده او الله و ادعو ربکم تضرعا و خفیا غواړی در او خپلنا په عاجزۍ سره او په پټه سره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای دا زما دلیل دی چې الله سورت عرب کې وای چې زمانه او په رو غواړی په پټه و غواړی په عاجزۍ به غواړی د دیو جنا کبیری کې لسمه سبق د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کول نکل کرده چه کل پا غبانی اعتراض شوه ده چه تاسو چه کم دینو تاسو ذکر نمانی چه تو آیار ذکر بتاو مکو ویده ذکر نمانی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه تیوه تو ذکر نمانی اغواتوی لیسا کلامونا فی مطلق ذکر زمان کلام چه ده اغا پا مطلق ذکر که نده زکا امام سے وی مطلق ذکر دا خو عبادت دا اللہ ولیکن فی الجاہریہ تی زمان کلام چی دے اغا پا ذکر جاہری کے دے اغا پی دات تی امام سے بوائی کبیری لسم سبب آنے ذکر کئی زمائی دتمندہ اسرا شو گورا آیا چې د حنفی مسلک مطابق روانه یا کنا کروانی نو حنفی او کنی نو بیاس دا ولا نو اللہ ویم تکولونا آیا وی تاسو اللہ ابراہیم چی یکینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یاکوب و یاکوب علیہ السلام و اللہ سباتا و اولاد دائی دے یاکوب علیہ السلام اولاد تا بن اسرائیل وی او پائی کی موسیٰ علیہ السلام ہم دے او پائی کی عیسیٰ علیہ السلام ہم دے دا ټول په بنی اسرائیلو کې راغلی دي. ہاں نبی علیہ السلام بنی اسماعیلو کې دی عرب چې دی هغه د اسماعیل علیہ السلام اولاد دی او والله سباتا او اولاد دا د یعقوب علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام تا اوس وایي چې کانو دن او هغه یهودیان تا اوس دا وایي چې دا بزرگان دا خلچو دا یهودو او نسوارا یاو عیسائیان نصرانیان تا او سوائی چه غی نصرانیانو لکه اوز بری صغیر که دیوبندیان وی چه امام شاولی اللہ رحمت اللہ ری چونو آغا پا دغی مسلگو چه کم زمونگ ده بری لیان وی نا آغا پا آغی مسلگو چه کم زمونگ ده آسو گیا بلی زان تیراخ کی آن؟ الان که چه کل آغاو گوره دا آغا کتابونه نو حقیقت واضح شی چه سنگا چل لی اللہ رب العزت فرمائی چه گوره خلط پتر آچه حقیقت سوه ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام چه دا یهودیانو یا نصرانیانیو تا اوس څخه پدلا پاکی ګټ پویا یی د تورات او د انجیل نه راته دا خبره واضحه ده. اوس د هغه سی او سترګې پټوي او د ځان د حقانیت لپاره چې مونږ په حق لار یو خپل نسبت چې دی هغه دغه حضراتو ته کوي خو پویا چې حقیقت د دې خبرې خلاف دی. اوس سترګې پټوي او خبره مو حقا پټه کړی ده. نو من ازلمو او سوک دے دیر غٹ ظالم پا پتاون کو که من مند آچانا کتما شادتن چه پتی که شادت آغین دو چود دسخا من اللہ دطرف دالانا. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے ذکر کئی چرا دین علی تورات آغا علم مرادو چه ده یهود و نسواره و تا حقیقت خو معلوم و غیب پت کرده و او اصی شدین و فرضی خبری جوڑه کرده وی او دا دیر پارا چه مونگا پا حقی و نور خلق غلط ده. نو دا اللہ را بولیدت ده کتاب علم پتول دا دیر لوی ظلم ده او چا چه دا شهادت پت کرده ده نو اللہ و ازلب و علاو سیزم زره مجرم ده و زره گنانگار ده زکر دا شهادت دا انسان چوی دا علم دا پزلو مازغو کی وی او دے دا حق خبر دا وینا وقت را شو دے حق نوی دے چنینو بیا پا غیبانی گوتا کی دی او حق پٹ کی نو چونکہ خبر زر کے پٹا کرے دا او عوامو تے حقیقت بیان نکو نو اللہ و زرے گنانگار دے دا سورت چھ ختمی کی سورت بکرہ دا آخری رکونا یو آیت مخ که گو رئی اللہ را بولیدتا دا شهادت ذکر کئی 383 نمبر آیت تے 283 نمبر آیت تے 283 آیم دا آخری رکونا مخ که گو را اللہ ویوالا تکتم شهادہ دا آیت آخر واما ولا تكتم الشهادة اما پټ او شهادت پټ نه کوي الله وی ولا تكتم الشهادة اما پټ او شهادت و من يكتم او چا چې پټ کده شهادت فإنه آثم القلب نو یقینا شان دی چې ګناګار دې زړه ده ده الله و زړه ګناګار دې دا زړه چې دې دا بوله او سيزم او دلا بوله صدا ورکم ځکه چې هغه زړه کې پټ کړه دې دتا وای وای کنه وایږي نسم ویل کنه ولک وای کنه وای سیبا ډیر ګرانه نشم ویل وای ګورا چې کما نیټه دل الله مو کار کړی دا په الله قسم چې دا غنه یو منټ مخکې نمرې او کم رزق چې الله دل مو کار کړی دی نو هغه رزق به ختمه اله بځي تا رزق دنیا کې بل چاته نه پاتې کی ها به تخره زګا نبی علی السلام به مرو بالمعروف ونهى عن المنکر خلق تا وینا کوي د کارونو د شریعت من کوي خلق خلاف د کارونو د شریعت نه فإن الامر بالمعروف یقینا چې دا وینا کول خلق تا د کارونو د شریعت او من کول خلق لرا خلاف د کارونو د شریعت نه لا یقللو رزقن ولا یقربو اجلا انا دا د انسان رزق کمی او نه د انسان نیټه نزدیکی رزق د لوم نه ختمی چې کم رزق دې ته نو هغه اخرین واله بمری او چې کم نیټه د علم کار کړی دا نو چې هغه اور اسینو واله بمړي کې دا غینه مخ کې نمړيږي نو بیا ولی بیا ولی حق وینا به کار ده کنه خو حق باغ ته واجه سن قران او سنت ویل دي ښا د ځانه به حق نه جوړه دا دې ډېره خبرې رښتیا وي خدای دې وینا ضرورت ني چې دا کوم وینا ضرورت نه هغه ویل په کار دي ها لکه توس به منبر نه آسي اته وای پلانی دا ستا په دې مخ دا پوزه ده دې ضرورت نشته ولی کرا دیس ضرورت دی ولی دروغ میوی دانا پوزا نه دا موی دانس ضرورت دی پلانی ستا دو غوگو ندی انو دو غوگو ندی کرا دیتا سو ضرورت دی دا خوار چاہتا پتر شد دو غوگو ندی ولی ویدینا نو دروغ میوی نه نه رشتیا دی ویدی خود دی وینا ضرورت نشتی آغا حکو آیا چی داغی دا وینا ضرورتی داغی دا وینا ضرورتی کم کارونه چې هغه مخلوق د بدل اچي دا دردا ګنا ده ټیک دی هغه وایا او خلک خبر کا چې ردې سزا ډیره سخت ده د ګنا نه خلکو یې راوا او چې کوم خلک کوم کارونه ته خلک ګنا نه وایي هغه ګنای نو دا هغه وضاحت وکا او خلک به پویا کا ځکه خلک غریبانه نه خبره وي په دوتنی اغه وای گینه مونږه ثواب کار کو پکې نه هغه ګناي نو خبره کا پاره باندې پویا کا چې دا ګنا دی او دا طریقه د نبی علی السلام نه ده د نبی علی السلام طریقه و ته بیان کا عزتمن د ذمہواری علماي کرامو باندې راټه پرتلا ډیر راټه پرتلا تفسیر ابن کثیر په مقدمه کې علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې په علماء باندې واجب دی چې عوام ته قران کریم په معنا او مفهوم او مقصد باندې بیان کړي چې د قران کریم معنا او مقصد مخلوق ته بیان کړي دا په علماء باندې واجب دی لازم دی په نه مستحب نه دی ګوره بعضی خلک وایي دا مستحب دی کنه دا مستحب نه دی دا واجب دی دا فرض دی لازم دی زګه چې کوم یو شی اهم دی او تیچ لري اهمیت ختمه نو په دې بدل الله سزا درکې دی یو سونار دکان دلال شو هغه ته سره در پراته وی اته توای دا پیتل په سوک کې په سوبانه ته تولا ورګه دا پیتل نو به دا سیاریان ریان ګوري چې دا پیتل دی ورورا تو گورا سونے تا سرو درو تا پیتلو آئے نا با در نا خپایے که خوشحالا بھئی نا اللہ چی دنیا تا کم لال جواہرات روحانی را لگلیو او داغی اہمیت دوم را دے چی داغی بیان اغا فرض دے حتی مصطحب پیرا والے دا سونے نا پیتل نا جوڑے اهمیت دی ولا سمره کم کو سبب الله ته ودریږي الله به نه تاسو کې نبي ابسګي دا الله نه ير او کا ځل کې ير راوالا ځکه الله رب ال عزت فرمایي چې وا من ازلمو اسوک دے ډیر غړ ظالم په پټاونکو کې ممندا چانا کتما شهادتن چې پټي ګا شهادت آئنده او چود د سغه من الله د طرف د الله نه د الله طرف نه کم شهادت دی د دین علم کنه د دین علم دا شهادت دی کنه زما عزت مندا دا د قران د آسماني کتابونو چې کوم علم دا شهادت د الله طرفه دی چې دا یو سړی زخوي او دې د الله مخلوق د بیان نگی خبره نبی علیہ السلام وای من سو اعلان علم یعلم د چانه چې تبو سوکړې شادي یو علم چې دې پاره باندې پویاو نو قران او سنت علم وسخاو او د چاو وی چې موږ ته بیان کا فکتمو بل دا پټ کا اغیل را باندې شانه واره ټاله ها اخوا دې خو نن او سبا وره غداله د لون راځي دی او درې غخل چې ته ما کو سنبالای ا دا وره غډه راټه ګرمي دا بیا وره ته واما ا دا درې جو خلک کرونا کوي اوره غ جو خلک چې نو ګډونه کوي اوره غلا سيزن دی او خلک چې نو فارم سنبالای بټای دی او دا وره غډه را سخت سخت جمع دی ا دا وره غداله کانو د امتحان راځي دی او په دې کې واره ټیلی بانی شانی دا اللہ کتاب خلکو تا نبیانی او تانا مطالبه کی گی چه مونگ تا قرآن سنت بیان کا او دا پڑ کو نو الجمع اللہ یوم القیامتی بل جامع من النار او وابا چای دو دخل کی اللہ دا قیامتا پر ازبانی اغواگی دور دا جانم دا جانم دور اغواگی اغا بی خلی دا پرتی چته در دین علم ده سخه او دنه مطالبه او شاو ده بیان نکو او ده مخلوق نه ده الله غ دین پټو ساتو ده قیامت پر از باندې به خلی ده دور واګه چول شوی یو کس ما تا ویرا ډیر تیز نه ای ماینا وینا نو خیر ده کنه ما خیر چته ده به خیری ده کنن ده الله کتاب پټ کا او ده الله دین ده بیان نکو او سبا زما په خله کې د اور واګي ته به اخلاص کې خیر دې کنن ته مال شابه سره نه کې او آفرین نو وای خیر دې کنن ساتان دې ګرونجي شي او طبیعت دې خراب شي خو که الله را نه ناراضه شو نو بیا وسه کوما ها رشتہ میرا خدا کی خدای سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہ صدامان مصطفی کدو خدای را ټول خدای زما خلاف شنو اس خبرن وا کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اس غم نشتے کدو خدای را ټول خدای زما خلاف وی کہ یو اللہ تعالی اگر زما ملگرے یو مان رضائی دا مال کافی دے نبی علیہ السلام فرمائی ده قیامت پر از بانی بدا سی پیغمبران راشی چاہی با دنیا کے چغی والی و محنت بے کرائی خو یا با سر دو متیانی منون کی یا با سر یوی و چا سر با یوم نی چه مسئلہ والا خبرو خلکو منلی خبرو والا خلکو منلی دعوت بانی والا لبیک ویلی دا سی پیغمبران براشی چی یوم متی با سر منون کی نی یو کس بولم خبر نی منلی اللہ دې مونږ او تاسو صدا حق سمج نصیب کی او بیا دې مونږ ته الله په صحیح طریقه ادا حق وینا توفیق راکی الله دې کی او تاسو ته وی کنه طریقو ما چې د کومې خبره ضرورت نه نداغه اړو وینا نه لا پکار قران کریم کې ځای په ځای براشي تو ګورا الله تبارک وتعالى فرمایي دې قران کې ډېر خبره هغه بیانې کې چې کومې عالی کتابو پټه کړې وي او ډېر داسې چې دا غینه د قران درگذر کوي چې دا غې د وینا او د بیان څخه ضرورت نشته قران یې ډو بیان نه چې دا کوم ضرورت نشته بس غاړو وایا ما غاړو بیانو ما ایونی ملګری هغه په دې کاتو کې پریوزی یاره دا څه خبره ده چې دا کوم خبرو زیات ضرورت وی او زیات اهمیت وی او پاغه باندې د جنت او د دوزخ د تلو خبره وی هغه ته دغه زیات توجه ورکول پکار دی وَمَنْ لَهُ بِغَافِلٍ أَوْ نَذِرَ اللَّهُ تَعَالَى نَخْبَرَهُ أَمَّا تَعْمَلُونَ دَغَسَنَا چې تاسو کوي الله وي ما ته خو پته راغله الله خدا سره خبر دی زه دنیا کې څه کوم او څه ده پاره کوم زه دنیا کې سوام او څه ده پاره واما الله دا سره معلوم دی الله ته اب فخکاری الله دې مونږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي الله دې کې په دې ګرمۍ کې چې سړی ناسي نو دې کې هو نوم نشته ګانه چې ګرمۍ کې ناسي یو بیان دی واګه خې یو قران د ناسي قران د ګوري نو دې کې هو نوم نشته او الله رب ولې دې ویني الله دې زموږه رضا شي او الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي زمای دې اتمنو ځان دې جوګه کړي چې دومره دومره دومره صلاحیت او قابلیت درکې پیدا شي چې دا قران بل ته ویل شي ځان دې جوګا کوي ښا خمو سمم او کلا کوي اراده او کوي الله وايي تلک امتون دوی او دغه کنا دا زمونږ بزرگان دي د دې په برکت به مونږ جنت ته ځو کومه ارس یو ها چې مونږه يهوديو نه سوارایو ارس چيو دغه زمونږه مشران دي د دې په برکت به مونږ جنت ته ځو او دې بغې ګډه کې مونږ یو غږه کراش تاسو ته مو ویلو کنه ایلو ځوان چې داسې کلا چې کلاو کې کنه یو لاس په مشرق دا ورځ یا بل مغرب ته چې داسې را باندې کې چې څومره خلک به کرال نو هغه به جنت ته ولي ما ابو جال به په کوم راځي لکه د مشرق نه تر مغرب چې لاس وګت شي او داسې کې نه یو به پیرون هم راشي نمرود به هم راشي ابو جال به هم راشي تا غوړو دوزخ ته سپرین نه هول ها او الله وای کافر باندې می جنت حرام کړل دي مشرک باندې می حرام کړل دي اعتقادی منافق باندې می حرام کړل دي الله وای بیا سگه الله وای تلک امتون دا یو ټولګه او د دا بزرگانو هستو دا نه کانو د خپل خلکو کله خلاته چې یقینا نه تیر شوه دي لا ما کسبت ادي غیل را بل دا عملونو چې هغه کړی دی هغه به خپل عمل جنت ته ځي ولکم ما کسبتم او تاسو لرا بل دی دا عملونو چې تاسو کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو نه با تاسو نشی کولی په بارد آغا عملونو که چه آغای با کولو تاوس نبا ساو دا عمل تا پوس کی آغای نبا دا آغای عمل تا پوس کی گی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ار یو انسان دا خپل عمل زموار دی او دا ار انسان نبا دا آغا دا عمل تا پوس کی گی بعض خلق بد قسمت وی گناو نو بانیز راور شی شیطان و توی دا پلانی بابا نسی غم مکا و ادرانه خونه ای داغه په برکت باندې به جنت ته ځي دا عمل نه او باسي په بد عملي باندې یخته کی او چې کله الله څخه لړ شي الله وی ولا تسالونا عما كانوا يعملون تاسو نه به تاسو نشی کوله په بارد هغه عملونو کې چې غیبه کول خصوصا سیدان میاگان حضرات هغه زیات تر په دې غلط پیمای کې مبتلا وی اغای تا خلق و استاسو نکانو با دیوالون از غلول مار بے کروڑا کو اس وعدہ استا دا شان خلاب دا وجہ صدا اغای دا کار کو نیکان خلقو اس وعدی موجوداو که یو نیک نیشتے را چی دیوالو از غلی دا ٹول لکا چی دنو دی کرو یو نیک نیشتے که دا نیکی مایار دائی کدا د نیکی معیاری نو بیا لکه دی موجوداو که یو نیک سره نیشتی دا خوایا زما سپکاوی که تو دا خو تا زما سپکاوی که زما عزت من دا ستا عزت و ستا اکرام اغا پا کیداو پا عمل دی فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ محنت بانے بکی گی تا اللہ دیر لو عزت من پیدا کرے خو تا خپل زان او خپل تر مرتبہ او درجن لو پیجند دے فرشتہ مجھ کو کہنے پر میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو دے انسان دیر لوئی مقام دے او الچ انسان خپل زان او پیجنی او دته چې الله کوم قانون را لګل دی دا غي قانون مطابق خپل عقیده او خپل عمل خپل اخلاق معاملات انفرادي او اجتماعي ژوند کې دا غي مطابق زمای رتمنده د دې انسان ډیر لوی درجه او ډیر لوی مقام دی چونکی ګرمي دلونه کې په دغه درس او سبق باندې اکتفا کو الله رب العزت مونږ او تاسو ته په دې پوره پوره د عمل توفیق راکړي اللہ رب العزت تے زمنگ دے ٹھولو لوی واڑ گنہوں نہ معاف کی اللہ رب العزت تے زمنگا حالات درست کی اللہ دی منگ تا دا آغی اعمال و توفیق را کی حکم و اعمال و چی زمنگ رب زمنگ رضا کی گی اللہ رب العزت تے منگ دا آغی اعمال و نوسادی حکم و اعمال و بانے چی زمنگ رب زمنگ ناراض کی گی اللہ رب العزت تے آغا خلق تر حتر و تازہ سادی چه کم خلقه دا حق دعوت چلی دا حق محنت که دا قرآن او دا سنت خادمان عالمان دا غیز دا کون که او دا غی خودون کی دی اللہ دا دا غی خلقه حفاظتو کی اللہ دا دا غی جماعت او دا غی ڈل حفاظتو کی اللہ دا دا دا غی متولی حفاظتو کی اللہ دا خپل دین دا مرکزون حفاظتو کی اللہ دا بدخواه و ظالمان و دا خیرن نظر نمحفوظ کی اللہ دا ہر کس ما شر شدت نہ محفوظ کی اللہ رب العزت بچے بچے دا مسلمان محفوظ کی دا چاچے اولاد نشتے اللہ رب العزت ورتنے کا عمل صالح اولاد ور کی دا چاچے اولاد دے اللہ رب العزت وطنے کا عمل صالح دمور اپلا دستر گو اخوال لوئی کی اللہ دے زمنگا ٹول لوئی واڑ ناری نہ زنانہ دیندار کی سوچی بیماران دی اللہ رب العزت ٹول دا صحت کامل ور کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ الذی ھدانا لھذا و ما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول الصفهاء زرد چوائبا بوقفان من الناس خلقنا ما ولاهم سسدا واڑ ولئی عن قبلتهم التي ذ قبلة ذيها غنا كانوا عليها چو دئی پاغی باندی قل او آیا دئیتا للہ المشرکو خاص اللہ تعالی لرا طرف دے دنر خات والمغرب او طرف دے دمغرب یادی من یشاؤ توفیق ورکی اللہ تعالی چاہتا چھو خیشی الہ صراط مستقیم دلاری نیغی وکذالک او دارنگی جعلناکم اگردو لئی منگتاسو امتا وسطا تولگے غورا تولگے مین زمانا لتکونو دید پارا چی شیداسو شہداء آغل الناسی گوائی کون کی بخلق باندی ویکون الرسول او شبا پیغمبر علیکم شہیدا پتاسو باندی گوائی کون کے یا تاسو تا بیان کون کے وما جعلنا او ندا گردولی منگا القبلة التي قبلاها كنت عليها چیتا پاغی باندی الا لنعلم مگر دید پارا چ ظاہر کو منگا من آسو کو یتبع الرسول چتابداری کوی د پیغمبر ممن دا چانا ینقلبو علا کبی چگردی آپ پنو خلو باندی وین کانتا اگر چدلا کار لکبیرتا خمخا گرانا الا غلالذین مگر ندگران پاکسانو آد اللہ چی توفیق ورکڑ دے اللہ وما کان اللہ او ندے اللہ تعالی لیو زیا ایمانکم چی ضائع کی برباد کی مزون استاسو ان اللہ یکینن اللہ تعالی بالناس فخلق باندے لرؤوف الرحیم خامخا دیر زیاد میرا باندے قد نرا یکیننا وینمونگا تقلب وجہ کا پریشانی دمستا فی السماء فدفتر عالیہ کی فلنولینک نخامخا یکینن اوبا گردو مونگا تا قبلتنا پترف دا قبلی ترضا چتبا خوشالشی باغی باندی فولی وجاکا نوگردو مخبل شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام فحیثو ما کنتم او چرتکی چیئی تاسو فولو وجوہکم نوگردوئی مخون اخپل شطرہ فطرف دا مسجد حرام وَإِنَّ الَّذِينَ او يَكِنَنَا آكَسَانَ اوت الكتاب چوارکڑ شوئے دے اغیتا کتاب ليعلمون خام خابويجي أنه الحق يكيننا دا حق دي من رب ما لترفا دا رب دا دينا وما الله بغافلنا أو ندي الله تعالى نا خبرا عما يعملون دا سنا شدي كوي دا كل من كان عدوا لجبريلنا دوی مئیسا دا سورة بکاری شروع دا او پا دیکی مسئلہ ذکر کئی دا صداقت دا رسالت دا نبی علیہ السلام فاغبانی نه اعتراضات دا یهود و آلی کتابو ذکر کئی او داغی مدلل جوابو نکئی مخی آیتونو کی او اعتراضات بیان شویو او داغی جوابو نا ذکر شویو ورپسی اغدری خبری زمنان ذکر کری نو اس آتم اعتراض ذکر کئی پختانه وی چه خوی بدوی نبانه بسیاره ای ده نبی علیه السلام و رسالت بانی ده ایمان رادلو و موڑ کنون و داغینا ده زان ده خلاصول ده پارا مختلف قسم بانی لطوله او اعتراضون ایک اول دا نبی علیہ السلام پر رسالت باندی نو پاہی کی یو دا اعتراضو کن چه دا دا خپلا پا خپل دین کی شک دے کل یو پل مخی او کل بل پل مخی پا خپلا پا یو زائبانی ٹنگ او کلک نو دریگی نمونگا ده خبره سنگه اومنو کلا بیت المقدس موسکی نو کلا بیت الله پلا موسکی نداغی اللہ تبارک و تعالی جوابو نکی رنبانه اللہ تعالی دا ذکر کئی چه دا اعتراض کون که جدید سرا دیگی اڈو اکل شتے دینا او دا بیوکوبا خلق دے دا بی اکلا او بیوکوبا انسان خبری لا توجہ ورکل اغیل اہمیت ورکل داو مہا ندی پکار چکا مکل لے او بیوکوب دے نو کئی دے تراز وقت بی مگر آوا بلکل غم غرص بی مساتا د سارا قرآن کریم و تبی وکوبوی زکا اعتراض شدین و آبی زائع دی زکا دا اللہ پیغمبر چوی اگا دا آغی قانون او دا آغی شریعت تابیوی چی کم اللہ تبارک و تعالی اگا تا رو لگی اگا سا بخپل تبا و بخپل اختیار بانی نی روان و اللہ و توائی دا سکوان و آغا سکی دا اللہ تعالی دو حکم تابیب تابی وما ینتکو عن الہوا انہو الا وحی یوحا دا پیغمبر چی سوائی نو دا زانے نوائی دا تا دا اللہ دا طرف وحی کولشی دا آغی وحی پا بنیاد بانے دے خبر کئی بیا سنگ یو سڑے لگی او بیزای اعتراض کئی دا خو اللہ و توائی دے پا لمخ کا نوا پا لمخ کی نو اللہ و ایسا یکول صفحاؤ زردہ چوائی بابی و کفان من اللہ سید خلقنا ما واللہ ما سسیدہ وارا واللہی عن قبلتهم ده قبل لدي التي آغنا كانوا عليها چود اي فاغباني ده اعتراض قصو نبي عليه الصلاة والسلام چه کلا فمقام وزمه كهو ده ملت ابراهيمي مطابق آغا بیت اللہ طرف دا مخ کو او دا اللہ عبادت کو چکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منوری تا لالو مدینہ منورہ کے نبی علیہ السلام دا حکم را لے چی بیت المقدس پل مخ کوا و موس کوا یعنی معلوم دا شوا چی د قبلې د طرف دا د مصف وخت کې د مخ کولو حکم دوه ځله را دوه ځله راغلی دی. یو ځل چې نبی علیه السلام مکه معظمه کې و نو بیت الله پلې مخ کو، نو چې کله مدینې منورې ته رالې نو الله ورته وی بیت المقدس پلې مخ کا. شپارس والس میاشت نبی علیہ السلام بیت المقدس پل مخ کرده او بیا پا دویم ذل اللہ حکم را لگا چه بیت اللہ پل مخ را واروا ده بیت المقدس نا، نو دو ذل حکم ده تحویل ده کبلی را غلده. لکه بعضی وائی چه نا نبی علیہ السلام مکم و عظمه که و نو اومی وای بیت المقدس پلا موسکو، او چه کلا بیا مدینی منوره تر آلی نو دا آغا زور عادت مطابق بیت المقدس پلا وای موسکو. خدا اللہ حکم بیار آلی نو بیا بیت اللہ پلا مخرا وارو، دا خبر ٹک ندا. ذکر انبانی که بلا چه دا اللہ پا نزبانی آغا بیت اللہ دی. لکه سورت آل عمران سلورم سپاره چه شروع شی پا دا غلومبانی مخ که اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی. لکه 96 نمبریاتو گو ریش پگ نوی نمبر سورت آل عمران لومبانی مخ دا سلورمی سی دا سلورم سپاره اللہ وَإِنَّا هُوَ لَبَيْتِهُ زِعَا لِلنَّاسِ یکیناً آلوم بانے کور چاہا جوڑکن شویده دا پارا دے بادت دا خلقو حال اللذی خامخا غده بے بکتا چاہا پا مکام وعظمہ کے دے. مکام وعظمہ کے کم کور دے بیت اللہ دے کنا قبل اولاد مسلمانان و شرین و آغا خانه کعبه دا. اس مسلمانان پا دیبانی زان نپو یکی نو آغای وید مسلمانان نو قبل اولا بیت المقدس شرین و آغا وید یهودو پا قبضه کده. تو آغای قبل اولا پیجانی قبل اولا شرین و آغا بیت اللہ شریف ده. قرآن کریم و تواضح الفاظو کی ویلی دی چه ان اول بیت وضیع للناس یکینا نارم بنے کورا چه آجول کلشوه دی دو پارا دا عبادتا دا خلقو للذی خامخا غدی بی بکتا چه اپا مقام و زمکی دی مبارکنا دا سیال کے جی ڈک دے دے خیرنا وہدل للعالمین او ہدایت دے دے پارا دے مخلوقات. قبل اولا کم یو دے بیت اللہ شریف چی دے نو آگا قبل اولا دے. نبی علیہ السلام مدینی منوری تر آلے پا مدینی منوری کے نبی علیہ السلام تا حکم شو چه بیت المقدس پل مخ گا. اس خلق و یر دا دی یهود سرا دا موافقت دا پارا دا حکم اللہ راو لے گا. چې د یهودو سره موافقت وشي او هغه مطمئن شي او د اسلام حقانیت ومني. نه نه نه وروره، دا خبره نه ده. د دې الله تبارک وتعالی هغه اصل وجه ذکر کوي چې د دې هغه وجه څه ده. نو الله فرمایي دا دې لپاره چې دنیا ته دا خبره په ډاګه شي چې اصل اتباع جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څوک رښتینی دي او څوک اتباع نبی علیه السلام کوي او څوک د خپل انکار لپاره هڅه ځان لبانی جوړي. د دې اصل مدعا او مقصد چې دی او سبب چې دی او وجه دا ده. کله چې نبی علیه السلام موز بیت المقدس بل شروع کړ په دې مسله ځان بویا گئی. نبی علیہ السلام چې کله بیت المقدس بل موز شروع کړ او ثواب تیر شو نو نبی علیہ السلام د خدا خبره معلومه وا چې په ملت ابراهیمی کې قبله چې ده نو هغه خانه کعبه ده بیت الله دی. نو هغه ته معلومه وا چې الله به حکم را لیږي چې دا مخ د بیت المقدس نه بیت الله پل را واړوه. نو بیا به دا یهود ظالمان چې دي نغارو ته لاس بیاچوي او دی به بیا اعتراضات کوي او د خلکو ذهن به بیا ګډوډوي. نو نبی علیه السلام سره دا غم او دا سودا وه. الله تعالی ورته وایي زما پیغمبره زړه کلکه خفه کېږه مه، اعتراضونو نه څو خلاصېدی نشي. اعتراضونه به دی کوي دا د الله حکم دی بس داسې کوه. نو الله ځکه فرمایي چې تا ته به زه حکم رالیږم دا بی وقوفان خلق دا به در باندې اعتراضونه کوي څه به وایي. ما ولهم چې څه دې ځان واړوله د مسلمانانو لرا عن قبلتی ملتی ده قبلی ده دیانا کانو علیا چو دی پاغی بانی و تروس بیت المقدس پل مسکو اداد بیت اللہ پل اس مخرا وارو دا سنگا چل دی کل یو پل مخو کل بل پل مخو. نو اللہ و ازما پیغمبر دیتا ہوا یا زد اطراف و طرفون تابع نیم صدا الله تعالی دو حکم دا بیم چې کوم بل ما تا ویا بلو مخکوم زه خود اطراف تابع نه یم. د دیو جنا شریعت خلق د دې پابند کړه دی چې د قران او د سنت اتباع وکي او قران او سنت به روان شي شخصیات او بسینا سمانا شخصیات و بصیبه علا زین چه غیره تا ده قرآن و ده سنت مطابق خبره کهی او چه کل آغی ده قرآن و سنت مطابق خبره نکهی نو بیا بیا نمانه منه بیا علا چه ده قرآن و سنت مطابق خبره لتا کهی علا بیا منه. نو آ خبره که در تا هر چا اکڑا که آغا پنجابه وی او قرآن و سنت ده توائی نو منه بیا کاغه سنده وی او قرآن و سنت ده دوائی نو منه بی کاغه پختون وی او قرآن و سنت ده دوائی نو منه بی کاغه بلوچه وی او قرآن و سنت ده دوائی نو منه بی صدا خوبه نی کنه چه پختون مرا دوائی نو زبه منم که پنجابه او سنده وی نو بیا بیا نمانم. نا نا نا تبا ده پختون و ده پنجابی و ده سندی و ده بلوچه تابه نی طبعا دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا نبی دا سنت و تابی دیتا با گوری لکا اللہ تبارک و تعالی صورت نساء کی ذکر گئی دا مسئلہ دیتا گیڑے خلی انداز کی قرآن کریم واضح کردی دا لکا تا سو گو رئی صورت نساء کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی بنزم سی بارا اتا پانزو سم نمبر آیت کی یا کمش پیتم نمبر آیتو اللہ و یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول او من یوکم دا اللہ او من یوکم دا پیغمبر و اولی الامر منکم او دا خواندانو دو کما دا تاسونا اولی الامر چا آغای دا تا دا دین و دا شریعت پر رناک خبره کئی دا آغای اومنی آغای پس روان شئی و اوس اللہ تبارک و تعالی مخی ذکر کئی چه دا اولو الامر چی دی دا خبره با علم نئی چه دا خبره دا قرآن و سنت مطابق وی او کنوی نو چه سر اسمان سر لگی او غټ پړکې والی او لوی لوی جامع چولی وی زمای دت مندا خو چې خبره د قران او سنت مطابق نه وینو بیا به نه مانی زګا لا وای فاین تنازعتم کچره جګړه را لساسو به شین بس سس کې اول الامر کې درتا یو کسرا پاسی یو خبره کوي پا خبره کې ساسو جګړه رالا نو الله وای بیا راځي فردو الی الله والرسول نو پیش کوي خبره دا الله کتاب او دا الله دا پیغمبر سنت او تا وګوره دا اول الامر خبره کچاره دا اول الامر خبره د قران او سنت مطابق وینو بیا ورپسې زی او کداغه مطابق رینو بیا ورپسې نه زی یعنی ته بار دې نه تابې چې یو بل یو کس یو غسپینه ټوبای به سر ده او هغه خبره کینو دا خبره زګه نه منم چې د سپینه ټوبای به سر ده او د پټکې نه به سر او دې بل خبره زګه منم چې د پټکې به سر ده او د دې سړی خبره زګه نه منم چې د غوندو لمنو والا کمیسا چولې دي او لستونه چې دینو هغه د کپونو والا دي ا دې بل خلکای چولې ده او د غوندو ها غوندو لستونه دي د خبره زګه منم نه نه نه الله او ایوا اولل امر منکم تا خواندانو دو کوم د تاسو نه نو فائن تنازاتم فی شین کستاسو جگڑ رالا کستاسو اختلاف رالے پیوسیس کی فردو الاللہ والرسول نو بیاوڑان دے کئی پیش کئی اغا جگڑا اغا خبر اغا فی صلاح اغا مسلح دالا کتاب او دالا دا پیغمبر سنتو تا بیاوے پاغیبانی تلے چھ دو استاد خبر سنگ دا د امام خبره څنګه ده د عالم خبره څنګه ده د مفتی صاحب خبره څنګه ده د قاضی صاحب خبره څنګه ده د پیر صاحب خبره څنګه ده بیا قرآن او سنت مخامخ کا کدا غیر سره سمون خوري او دا غیر مطابق وینو به منه کدا غیر مطابق نینو بیا به نه منه ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچری ایتا سوچی مان رڑائی پا اللہ او پا رزید کیامت بانی سمرا کلی خبر اکڑا سوئی مطلب دارے چی تبا دا سڑی خبر داغا پا شخصیت بانی نتالی چی دا جامی لوئی دی او پڑکے غٹ دی نزکے منم دا آغا خبر با تالی پا دلیل بانی چه دا آغا خبره دا قرآن و سنت سر سمون خوری او دا آغای مطابق نو مانه بی پا دی بینه من دی بانه بینه تا دی چه دا شپک پوٹا بدن دی کده بی او غط وجود دی او مقابله که دا بلشه نره پاره دی سپک دست سره دی دا خبره زکر نو مانم نه نه نه اللہ وی که ایمان در کیوی نو بیا بی پا دی بانه تا دی پا قرآن و سنت ایمان در کیوی بیا بی داغا پا شخصیت نتالی داغا پا جامع و داغا پا لباس و داغا پا حلیه بی نتالی وہی گئی پا خبرہ چرد گرہ چیدانو آغا لیشتا عربی بل گرہ چیدانو آغا